สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีเรื่องที่พี่นานาจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้มาจากประสบการณ์จริงของสมาชิกพันทิปที่ใช้ชื่อว่าอัศวินแห่งรัตติกาลที่ครั้งหนึ่งในอดีตสมัยเป็นวัยรุ่นเขาชอบแว้นแข่งรถกับเพื่อนๆและคืนนั้นมันจะไม่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหรอกค่ะถ้าพวกเขาไม่เลือกไปแว้นในสถานที่ที่หนึ่งที่ใครๆก็รู้กันว่าผีดุเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะคืนแห่งความทรงจำณป่าช้าผีดุวันนี้ผมนึกอยากจะเล่าประสบการณ์การเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่ผมเคยได้พบได้สัมผัสมาตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นจริงๆแล้วตอนสมัยผมเด็กๆจนเข้าสู่วัยรุ่นผมเคยพบเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าผีหรือวิญญาณบ่อยนะครับแต่วันนี้นึกอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยลืมเรื่องนี้มันเกิดจากความคึกขนองความเกรียนของพวกผมและจะเป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆเยาวชนรุ่นหลังๆโปรดอย่าเอาเยี่ยงอย่างเด็ดขาดขอย้ำนะครับว่าโปรดอย่าเอาเยี่ยงอย่างย้อนเวลาความทรงจำของผมที่ไม่มีวันลืมเลือนตลอดชีวิตย้อนกลับไปเมื่อครั้งผมยังเป็นเด็กชายที่วัยกำลังเข้าสู่วัยรุ่นวัยวุ่นวัยห้าววัยหัวเลี้ยวหัวต่อคืออายุ15ปีช่วงปี2528ตอนนั้นเรียนอยู่ม.3โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์อุปนิสัยใจคอของผมกับหน้าตาดูไม่แมทกันสักเท่าไหร่ผมรูปร่างสูงขาวหน้าตี๋ๆแต่ใจคอเป็นคนใจนักเลงห้าวหาญบ้าบิ่นมุทะลุสมัยนั้นหลังจากเรียนในวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมจะได้มีเวลากลับบ้านที่อำเภอแห่งหนึ่งนอกจังหวัดผมกับผองเพื่อนอีก7คนจะมีกลุ่มเด็กแว้นที่คอเดียวกันกลุ่มพวกเราล้วนเป็นลูกคนพอมีฐานะกันทั้งนั้นในอำเภอที่ผมอยู่เพราะถ้าไม่มีฐานะคงไม่มีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์ดีๆมาขับเล่นกันอายุอานามเฉลี่ยพอๆกันมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผมจะมี4คันครับและมีคน8คนร่วมผมด้วยจะเป็นมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงไม่ใช่บิ๊กไบค์อะไรนะครับเครื่องไม่เกิน125ซีซีใน4คันของกลุ่มผมก็จะมียามาฮ่าเบลสีขาวซูซูกิ RC เลิฟสีแดงยามาฮ่าเมดสีดำเด็กบ้านนอกในยุคนั้นแค่มีรถพวกนี้ขับจัดว่าเท่แล้วครับแล้วจะมีหัวโจกของกลุ่มผมชื่อประสงค์เป็นคนเดียวที่ออกจากโรงเรียนแล้วอายุมากกว่าเขาเพื่อน18ปีมีอาชีพเป็นช่างร้านซ่อมมอไซค์เขาจะมีมอไซค์ผู้ชายคือยามาฮ่าคอนคอร์ดสีน้ำเงินหรูมากในสมัยนั้นกิจวัตรประจำวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของกลุ่มเด็กแว้นอย่างพวกผมพวกเราไม่ยุ่งเรื่องผู้หญิงหรือยาเสพติดการพนันก็ไม่สนเราสนอย่างเดียวคือรถมอไซค์การแต่งรถซิ่งทำท่อเสียงดังๆแสบแก้วหูพอตกค่ำก็ได้เวลาออกไปแว้นลองเครื่องกันการออกท่องตระเวนแข่งรถมอไซค์ในยามราตรีของกลุ่มพวกผมล้วนสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านชาวช่องกันเป็นอย่างมากอ้อลืมบอกไปครับว่าบ้านผมที่ผมมาแว้นกันนี้เป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองประมาณ50กิโลครับเป็นอำเภอเล็กๆที่กลุ่มแว้นอย่างพวกผมขับซิ่งกันรอบตลาดรอบเทศบาลกันบางทีก็ออกไปแว้นกันตามหมู่บ้านที่เป็นชนบทรอบนอกเทศบาลซึ่งสมัยนั้นเวลามีงานบวชกันเขาจะมีหนังกลางแปลงจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่งานบวชจะมีสตริงเวลามีงานวัดกลุ่มเด็กแว้นอย่างพวกผมจะต้องเสนอหน้าไปเที่ยวงานกันไปแว้นตามต่างหมู่บ้านจนโดนขาใหญ่เจ้าถิ่นประจำหมู่บ้านนั้นไล่ขับตีกันจนหนีกระเจิดกระเจิงกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนด้วยความที่พวกเราไปสร้างศัตรูตามต่างหมู่บ้านไว้เยอะสุดท้ายเลยได้แต่มาแว้นกันเฉพาะในเขตตัวตลาดเทศบาลของอำเภอที่ผมอยู่อย่างเดียวไปนอกบ้านไม่ได้ว่างั้นความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อเสียงรถแข่งของพวกผมหยาบค่ำคืนร้อนไปถึงตำรวจ ตำรวจต้องเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองของพวกเรามาเคลียร์กันเลยในสมัยนั้นแต่เพราะพวกเรายังเป็นเยาวชนและยังเรียนหนังสืออยู่ซึ่งก็ล้วนเป็นลูกคนมีตังค์ในอำเภอกันทั้งนั้นเลยมีการไกล่เกลี่ยเรียกผู้ปกครองมาคุยเพื่อห้ามปรามลูกๆของตัวเองพวกเราเลยโดนพ่อแม่จัดชุดใหญ่ด่ากันจนหูชาทำให้พวกเราหยุดแว้นกันไปประมาณ2อาทิตย์แต่จำได้ว่าหลังจากนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่เป็นช่วงฤดูหนาวชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าฤดูแล้งฤดูหนาวสมัยนั้นถือว่าหนาวกว่าปัจจุบันนี้ครับยิ่งในชนบทด้วยอากาศบริสุทธิ์สดชื่นดีมากฤดูหนาวเป็นฤดูที่พวกเราชอบมากด้วยครับเพราะถนนหนทางไม่เปียกไม่เป็นหลุมเป็นโคลนไม่เฉอะแฉะเหมาะกับการขี่มอไซค์แว้นกันอย่างยิ่งพอพวกเราปิดเทอมภาคเรียนกันก็เริ่มมองหน้ากันอย่างคันไม้คันมือจะเอารถมอไซค์ที่แต่งซิ่งมาจอดไว้เฉยๆก็กระไรอยู่แต่ปัญหามีอยู่ว่าพวกเราจะไปซิ่งรถกันที่ไหนดีในตลาดในเขตเทศบาลตามชนบทรอบตัวอำเภอไปกันมาจนหมดแล้วโดนชาวบ้านตะโกนด่าโดนจิ๊กโก้ไล่ตีก็โดนมาจนหมดแต่เพื่อนผมคนที่เป็นหัวโจกของกลุ่มที่ชื่อประสงค์นั่นแหละเขามีรถแรงกว่าคนอื่นอายุอานามมากกว่าใครเพื่อนทุกคนในกลุ่มเลยยกให้ประสงค์เป็นหัวโจกประจำกลุ่มแว้นประสงค์บอกว่าเออกูมีที่ที่หนึ่งพวกเรายังไม่เคยเข้าไปรับรองว่าไปแข่งรถกันที่นั่นไม่มีใครด่าพวกเราแน่ตอนนั้นพวกเราก็ถามที่ไหนวะเพราะว่าทั่วทั้งอำเภอแห่งนี้เราไปกันมาจนหมดแล้วมันจะมีตรงไหนอีกที่พวกเรายังไม่ได้ไปแต่ประสงค์ไม่ยอมให้คำตอบปล่อยคำตอบนั้นห้อยทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาให้เราต้องออกไปแว้นค้นหาคำตอบเองว่าที่ไหนในค่ำคืนนี้พลบค่ำของวันนั้นเสียงท่อของกลุ่มเด็กแว้นกวนเมืองอย่างพวกเราได้เริ่มแผดเสียงกังวานแว่วแสบแก้วหูในยามราตรีการกันอีกครั้งหัวโจกของกลุ่มนัดพวกเรามารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันใหญ่แห่งหนึ่งที่มีที่เดียวในตัวอำเภอน้ำมันถูกครับเติมแค่30บาทเรียกว่าเต็มจนล้นถังเลยก็ว่าได้พวกเรา8คนรถมอไซค์4คันแบบซ้อน2ตอนนั้นตัวผมยังไม่มีแมงกะไซเป็นของตัวเองนะครับเพราะพ่อแม่ผมยังไม่ยอมให้ซื้อกลัวลูกจะตายแต่ผมจะเป็นคนซ้อนกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อบอยที่ขี่ยามาฮ่าเมจสีดำซึ่งในกลุ่มรถที่ผมซ้อนจะแรงน้อยกว่าใครเพื่อนเรียกว่าเวลาไปแว้นกันทีจะต้องรั้งท้ายเข้าประจำเมื่อทุกคนพร้อมรถของพวกเรามาถึงกันครบช่วงนั้นพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วเพราะหน้าหนาวความมืดมิดในยามค่ำคืนมาเร็วขึ้นประกอบกับอากาศช่วงยามค่ำค่อนข้างเย็นเยือกเย็นจับใจดีจริงๆรถพร้อมคนพร้อมความบ้าบินก็พร้อมพวกเด็กแว้นกวนเมืองอย่างพวกเราเริ่มล้อหมุนประสงค์หัวหน้าทีมขี่ยามาฮ่าคอนคอร์ดวิ่งนำหน้าพวกเราไปย่างทรนงพวกเราลูกกระจอกของกลุ่มวิ่งตามไปตามไปโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปไหนจนกระทั่งรถของพวกเราวิ่งออกจากเขตเทศบาลออกสู่เขตนอกๆอำเภอแล้วจนวิ่งผ่านวัดหนึ่งของตำบลในตัวอำเภอผมนี่แหละครับพอผ่านรั้ววัดแล้วมันจะมีทางแยกซ้ายจากถนนใหญ่เป็นแยกที่เป็นถนนลูกรังหัวหน้าทีมพาเราเข้าเขตที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีเพราะผมเป็นเด็กที่เกิดอำเภอนี้และก็ไม่ได้โง่ขนาดจะไม่รู้ว่าหัวโจกของพวกผมมันกำลังพาพวกเราเข้าไปในเขตป่าช้าในเวลาย่ำค่ำแบบนี้นะโอ้แม่เจ้าในใจผมเริ่มคิดแล้วว่าการที่เราจะเลี่ยงแข่งรถในที่ชุมชนตลาดบ้านช่องเพื่อไม่ให้คนเขาเดือดร้อนกันแต่การเลือกที่จะมาแว้นกันในป่าช้าให้ผีสางนางไม้เดือดร้อนกันนี่มันถูกต้องแล้วหรอใช่มันเป็นเขตป่าช้าจีนที่มีภูเขาเล็กๆเตี้ยๆ3ลูกติดกันไม่มีต้นไม้อะไรจะขึ้นได้บนเขาลูกนี้จะมีก็แต่พวกต้นไม้ที่ทนแล้งทนร้อนได้ดีอย่างพวกต้นงิ้วที่มีหนามแหลมกับต้นทองกวาวดอกสีส้มๆที่ขึ้นเรียงรายเต็มไปหมดหลังจากที่รถยามาฮ่าคอนคอร์ดของหัวโจกพวกเรานำพวกเราผ่านเมนของวัดหนึ่งมันจะเป็นถนนดินลูกรังไม่มีไฟรายทางเลยสักดวงเพราะมันคือทางเข้าสู่ป่าช้าจีน ทุกคนเริ่มใจคอไม่ดีหันหน้ามองกันแล้วว่าประสงค์มันจะบ้าหรือเปล่าพาพวกเราเข้ามาทำไมนี่มันเขตป่าช้าจีนที่มีแต่ภูเขา3ลูกติดกันตรงตีนเขารอบๆภูเขามีแต่หลุมฝังศพของคนจีนหรือที่เขาเรียกกันว่าห่วงซุยเต็มไปหมดโดยจะมีบางส่วนของตีนเขา3ลูกนี้ที่จะเป็นป่าช้าแบบไทยเพราะจะมีเจดีย์ขาวๆตุ่นๆที่เขาไว้เก็บกระดูกคนตายวางอยู่เยอะแยะมากมายเนื่องจากช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวและเป็นช่วงคืนเดือนหงายที่พระจันทร์สาดแสงสว่างในระหว่างที่หัวหน้าทีมได้จอดรถคุยตกลงกติกาที่หน้าปากทางเข้าสู่ป่าช้าจีนเพื่อแข่งรถกันยังเป็นทางการตอนนั้นผมนั่งซ้อนท้ายรถมอไซค์เพื่อนได้สาดสายสายตามองบรรยากาศรอบๆตัวแล้วก็ใจหายนี่มันจะบ้ากันใหญ่แล้วขนาดผมว่าผมเป็นเด็กหำหามแล้วนะยังใจคอไม่ดีเลยที่เห็นสุสานคนจีนที่ขาวโพลนกระทบแสงจันทร์ของคืนเดือนหงายคืนนั้นรายรอบตัวเราไปหมดภาษาวัยรุ่นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเขามักจะพูดว่าพวกมากลากไปมันคงจะจริงกระมังการที่จะต้องมาแข่งรถมอไซค์กันในป่าช้ายามค่ำคืนแบบนี้มาคนเดียวคันเดียวจ้างสักแสนสักล้านก็คงไม่มีใครกล้ามาแน่หนุ่มไฟแรงกับรถมอไซค์แต่งซิ่งอีก4คันเป็นไงเป็นกันหลังจากที่ทุกคนพร้อมใจกันพยักหน้ารับคำท้าทายของหัวหน้าทีมแบบยอมหนีกันไม่ได้มาจนถึงหน้าป่าช้าผีดุแล้วจะมีใครถอนตัวขี่รถกลับบ้านไปก่อนตอนนี้คงอายเพื่อนหยั่นลูกบวชแน่ๆทุกคนเลยขานรับกติกาการแข่งขันในคืนนี้อย่างไม่มีการโต้แย้งประสงค์หัวโจกมันบอกว่ากติกาเราจะแข่งกัน5รอบถ้าคันไหนแพ้คือมาถึงที่หลังสุดรถคันนั้นพรุ่งนี้จะต้องเอาตังค์มาจ่ายให้หัวหน้าทีมคนละร้อยเพื่อที่จะเอาตังค์เข้ากองกลางไว้เติมน้ำมันให้คันที่เหลือไว้แว้นในวันถัดไปความคิดดีจริงเลยนะมึงภูมิประเทศของสนามแข่งขันป่าช้าผีดุมีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยความสูงน่าจะไม่เกิน100เมตรที่ไม่ค่อยมีต้นไม้สักเท่าไหร่เพราะดินมันแข็งสีแดงไม่อุ้มน้ำรายรอบภูเขาแดงที่ว่านี้มีสุสานคนจีนขาวโพลนหมดสลับกับเจดีย์ขาวเก่าๆหักๆที่เก็บกระดูกของคนตายแบบไทยที่มีประปรายบางจุดโดยรอบตีนเขาจะมีถนนลูกรังแคบๆความกว้างไม่ถึง3เมตรที่ดินไม่ขรุขระเท่าไหร่แบบพอขี่รถแว้นไปได้ไอประสงค์เพื่อนผมมันแอบมาสำรวจเส้นทางหลายวันแล้วมันมาบอกทีหลังที่รัศมีถนนรอบตีนเขามันจะวิ่งวนไปทางขวาเชื่อมตลอดแนวตีนเขาส่วนซ้ายมือจะเป็นป่าสลับกับไร่มันทั้งนั้นเลยแน่นอนเขตตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยครับนับจากประตูทางเข้าที่เป็นเมนของวัดวัดหนึ่งระยะทางรอบเขาทั้งหมดประมาณ4กิโลเมตรบรรยากาศมันช่างน่าพิศวงเหมือนกำลังดูหนังผีสยองในช็อคซินิม่าเสียนี่กระไรพอพร้อมกันแล้วพวกเราก็นับเอาตรงหน้าเมนหน้าป่าช้าเป็นจุดสตาร์ทของการทัวร์ป่าช้าจีนและแล้วเสียงสตาร์ทรถของพวกเราก็เริ่มกังวานก้องดับความเงียบสงัดของป่าช้าจีนยามค่ำคืนในบัดดลตอนนั้นสองทุ่มกว่าที่บ้านผมพ่อแม่พี่น้องผมคงเข้าบ้านดูทีวีรออาบน้ำนอนกันหมดแล้วแต่ชีวิตผมลูกชายตัวแสบของครอบครัวมาทำอะไรอยู่ที่นี่บรรยากาศของป่าช้าจีนมันช่างเงียบสงบนิ่งไม่มีทั้งเสียงจิ้งหรีดเรไรหรือแม้แต่เสียงนกกลางคืนร้องมีแต่เสียงท่อของแมงกะไสพวกเราที่ดังกังวานก้องไปทั่วหุบเขาป่าช้าเนื่องด้วยเพราะมันเป็นหน้าหนาวนี่แหละถนนดินลูกรังที่เรากำลังวิ่งรอบป่าช้ามันเริ่มทำพิษซะแล้วเพราะว่าฝุ่นละอองของถนนดินลูกรังมันลอยฟุ้งเต็มหน้าเต็มตาผมและเพื่อนไปหมดรถของหัวหน้าทีมแรงหน่อยวิ่งออกหน้าเข้าไปไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องขี้ฝุ่นแต่รถของผมนี่จะบิดเร็วก็ไม่ได้เพราะขี้ฝุ่นมันเข้าตาเลยวิ่งรั้งท้ายใครเพื่อนอีกทั้งปอดสองข้างซับเอาขี้ฝุ่นของดินลูกรังแดงๆไปเต็มปอดจนต้องเอามืออุดจมูกไว้เพราะไม่ไหวจริงๆเ จนแทบอยากจะชวนเพื่อนออกจากสนามแข่งขันป่าช้าผีพอมันเริ่มแข่งเบียดจี้ท้ายกันส่วนมากจะบีบแตรใส่กันเพราะกลัวจะชนท้ายเสียงท่อรถคำรามพร้อมทั้งเสียงแตรรถที่ดังแสบแก้วหูประดุจเหมือนกำลังรบกวนลบหลู่ท้าทายกับมวลของดวงวิญญาณของบรรพบุรุษใครต่อใครหลายร้อยดวงวิญญาณที่นอนสิงสถิตอยู่ณสถานที่ของเขาในช่วงบั้นปลายของชีวิตดวงวิญญาณที่หลับไหลอย่างสงบนิ่งมานานหลายสิบหลายร้อยปีกลับต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงรบกวนจากคนรุ่นหลานรุ่นเหลนยังไม่มีความเกรงกลัวในบาปกรรมกันซะเลยในระหว่างที่พวกเรากำลังบิดมอไซค์แข่งกันในป่าช้าอย่างเอาเป็นเอาตายมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมจำได้ไม่เคยลืมเพื่อนผมคนหนึ่งที่ขี่ซูซูกิ RC Love มันชื่อกันมันเกิดคึกขนองตามประสาความห้าวของมันตะโกนออกมาลั่นป่าช้าระหว่างที่กำลังบิดรถแข่งผีหลอกโว้ยผีหลอกพร้อมทั้งบีบแตรรถย้ำๆด้วยความขนองจริงๆยังไม่มีผีมาหลอกหรอกครับมันพูดท้าทายไปงั้นช่วงนั้นเป็นการแข่งฝุ่นตลบในรอบที่2แล้วครับแค่รอบที่2นี้ผมเผ่าของมันก็เริ่มแดงเป็นฝรั่งกันแล้วเพราะขี้ฝุ่นมันเกาะหัวผมจำได้ว่าพอรอบที่3ปรากฏว่ารถมอไซค์ของไอ้กันคนที่ตะโกนว่าผีหลอกจอดดับอยู่ข้างทางซึ่งรถผมตามมาพอดีในขณะที่คันอื่นอีก2คันมันออกหน้าไปหมดแล้วเลยไม่รู้ว่ามีรถเพื่อนร่วมทีมจอดเสียอยู่กันมันเป็นคนขี่แต่จะมีคนซ้อนอีกคนชื่อบีตอนนั้นผมกับเพื่อนต้องจอดดูรถมันช่วยกันเอาไฟจากรถผมส่องเพื่อหาทางสตาร์ทรถให้ติดให้ได้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแท้ทั้งที่เป็นรถเพิ่งออกใหม่ยังไม่ครบปีจนกระทั่งรถของหัวหน้าทีมและเพื่อนอีกคันมันวิ่งน็อครอบแล้ววิ่งมาบรรจบกันพอดีประสงค์หัวหน้าทีมมันเป็นช่างซ่อมมอไซค์อยู่แล้วเริ่มแกะหัวเทียนรถออกมาเอาไฟรถพวกเราส่องดูหัวเทียนก็ใหม่เอามาขัดกระดาษทรายก็แล้วเป่าหัวเทียนก็แล้วลองสตาร์ทอีกสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเราจอดรถสตาร์ทกันอยู่อย่างนั้นนานร่วมชั่วโมงตอนนั้นผมและเพื่อนทุกคนเริ่มหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังกันแล้วเพราะว่าเริ่มมีเสียวสันหลังกันบ้างแล้วล่ะพวกเราทั้งหมดจอดรถกันในใจกลางป่าช้าจีนยามดึกดื่นค่ำคืนที่มีแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องพอให้เริ่มเห็นมีเงาดำคล้ายลิงตะคุ่มตะคุ่มที่อยู่ตามพุ่มไม้บ้างตามข้างๆห่วงซุยบ้างจำได้ว่าตามต้นไม้เริ่มมีเสียงการสั่นไหวดังแซกๆบ้างทั้งที่ตอนนั้นลมสงบนิ่งไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดเรไรคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทอดทิ้งเพื่อนแล้วต่างคนต่างขับกลับออกไปกติกาที่ว่าเราจะแข่งขันกัน5รอบในค่ำคืนนี้คงต้องยกเลิกซะแล้วล่ะเพราะไปได้แค่3รอบรถของกันเสียจนต้องออกจากการแข่งขันพวกเราเสียเวลาในการช่วยซ่อมรถกันนานมากจนเวลาล่วงเลยไปตก4ทุ่มในป่าช้าจีนตอนนั้นพวกเราเครียดแล้วเริ่มกลัวกันแล้วเพราะไม่รู้จะซ่อมรถกันยังไงให้ติดให้ได้เพื่อที่เราจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีจนกระทั่งประสงค์คนที่อายุมากสุดในกลุ่มพวกเราเริ่มทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมเริ่มขนแขนลุกสู้แล้วตอนนั้นตามประวัติประสงค์หลังออกจากโรงเรียนด้วยวุฒิแค่ม.2ได้ข่าวว่าเขาเคยไปบวชเป็นเนนอยู่หลายปีพอศึกจากเนนมาก็มาทำงานเป็นช่างซ่อมรถมอไซค์ของร้านแห่งหนึ่งในตัวอำเภอตอนนั้นเขาพนมมือขึ้นแล้วไหว้ไปทางสุสานจีนที่ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับพวกเด็กแว้นที่มาลองดีถึงที่อย่างพวกเราในคืนนั้นเขาหลับตาพนมมือท่องบทสวดมนต์อะไรไม่รู้เบาๆก่อนที่จะลืมตาขึ้นแล้วพูดออกมาว่าเฮ้ยพวกพนมมือกันทุกคนแล้วพูดตามกูนะเว้ยในบัดดลนั้นใครให้ทำไรก็เอาแล้ววะขอให้มันได้ผลทีเหอะอยากออกไปจากป่าช้าสยองขวัญนี่จะแย่แล้วพวกเราพนมมือพร้อมกันแล้วหันหน้าไปที่สุสานจีนที่กำลังนอนทอดร่างเรียงรายอยู่ตีนหุบเขาสีแดงพวกเรากล่าวตามประสงค์ที่กล่าวนำเราว่าข้าพเจ้าขอขมาดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ พูดแล้วก็ขนลุกที่พวกเราได้เข้ามาแข่งรถสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกท่านข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกผิดแล้วแล้วจะรีบออกไปจากที่นี่จะไม่หวนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้พวกท่านอีกพอกล่าวเสร็จเริ่มมีลมเย็นๆของหน้าหนาวพัดเอากิ่งไม้ใบหญ้าในป่าช้าให้สั่นไหวเสียงดังฟังแล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวสักพักเราเริ่มลองสตาร์ทรถของกันอีกครั้งก็ยังไม่ติดตอนนั้นผมเริ่มเหงื่อแตกละเพราะผมเป็นคนสตาร์ทเองจนครั้งที่สองก็เหมือนเดิมไม่ติดจนผมต้องยกมือไหว้ไปที่สุสานอีกครั้งพอครั้งที่สามนี่สิเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์กันแผดดังแสบแก้วหูตอนนั้นพวกเราดีใจมากเริ่มสตาร์ทรถของใครของมันต่างกุลีกุจอจะรีบออกจากที่ตรงนั้นกันแล้วแต่ก็มีเสียงจากประสงค์พูดออกมาว่าตอนออกจากป่าช้าอย่าทำเสียงดังนะให้ค่อยเกาะกลุ่มกันไปเขาคงโกรธเราแล้วล่ะเขาในที่นี้ทุกคนในกลุ่มคงไม่ต้องถามว่าใครตอนที่เราเข้ามาแข่งรถมอไซค์แว้นกันในป่าช้าจีนนี้เรากำหนดกติกาไว้ให้วิ่งวนขวาให้ครบ5รอบแต่การขี่รถออกจากป่าช้าจีนในคืนนั้นพวกเราต้องขี่ย้อนวนออกซ้ายไม่ขวาเหมือนตอนที่เข้ามาเพราะเราอยู่ใจกลางป่าช้าเลยตอนนั้นต้องขี่ย้อนกลับไปที่เมนเผาศพเพราะเตลิดเมนเผาศพไปจะเป็นทางออกสู่ถนนใหญ่เพื่อจะเข้าสู่ตัวอำเภอและหลังจากนั้นบ้านใครบ้านมันเลยครับในระหว่างที่รถมอเตอร์ไซค์ของพวกเราที่พยายามขี่กันช้าๆเบาๆแบบคลานกลับโดยที่ไม่มีใครพูดคุยกันเหมือนตอนขามาเนื่องจากประสงค์บอกเราว่าให้พวกเราเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเราเกาะกลุ่มกันค่อยๆ ออกมาจากป่าช้าอย่างช้าๆผมจำได้ว่าอีกแค่ประมาณ400เมตรมันใกล้จะถึงเมนเผาศพแล้วล่ะเพราะว่าถ้าถึงตรงจุดนั้นมันจะเป็นทางเข้าป่าช้าและจะเป็นทางออกด้วยด้วยบรรยากาศในยามดึกสงัดน่าจะ5ทุ่มแล้วตอนนั้นอากาศเย็นมากประกอบกับแสงจันทร์บนท้องฟ้าสว่างจ้าทำให้เราเห็นบรรยากาศของสุสานจีนที่สงบนิ่งแสงไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเรา4คันที่กำลังขี่กันแบบเรียงแถวหน้ากระดานเต็มทางแคบๆตีนเขาสาดส่องไปข้างหน้าอย่างช้าๆก่อนที่จะถึงเมนเผาศพที่เป็นทางเข้าสุสานภาพที่พวกเราทั้ง8เห็นพร้อมๆกันเป็นภาพที่ทำให้พวกเราจำไม่มีวันลืมภาพของด้านหลังชายแก่อายุอานามน่าจะไม่ต่ำกว่า80ผมขาวโพลนยาวถึงไหล่ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกงขาก๊วยสีดำแบบที่คนจีนอาแปะแก่ๆเขานุ่งกันกำลังเดินขยบขยเยกไปข้างหน้าหลอกข้างทางตีนเขาด้านซ้ายมือของพวกเราโดยมีไม้เท้าสีดำช่วยเดินแกเดินนำหน้าพวกเราเดินมาจากไหนไม่มีใครรู้ไปข้างหน้าไปทางเมนเผาศพในเวลา5ทุ่มเศษในขณะนั้นแสงไฟรถของพวกเราสาดส่องเห็นเสื้อขาวของอากงแก่ๆคนนี้มาแต่ไกลๆเลยครับทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแล้วคงคิดเหมือนผมว่าคนแก่ขนาดนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมขนาดนั้นเดินขยกขยเยกจะมาเดินทำอะไรในป่าช้าจีนกลางดึกกลางเดือนขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงแถวนี้มีแต่ป่าช้าไม่มีบ้านคนอาแปะแก่ๆที่ร่างกายแทบจะยืนไม่ไหวคนนี้จะมาจากไหนได้เพื่อนทั้งหมดรวมทั้งผมที่พยายามเอามือสะกิดเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมดคันที่ผมนั่งซ้อนมาอย่าทักนะเงียบๆไว้เพราะผมรู้แล้วว่าผมกำลังพบเจอกับอะไรเข้าให้แล้วได้ยินเสียงเพื่อนร้องอื้อเป็นอันว่ามันเข้าใจสิ่งที่ผมบอกพอรถของพวกเราขี่เข้าไปใกล้แบบเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้เพราะมันมีทางลูกรังออกจากป่าช้าแค่ทางเดียวจากที่แรกๆขี่รถกันมาแบบเรียงหน้ากระดานเรียง4ทีนี้เริ่มแตกแถวเพราะคันที่อยู่ริมซ้ายสุดติดตีนเขาอยู่ใกล้กับตาแปะผมขาวปริศนาที่กำลังเดินขยกขยเยก ทุลักทุเลอยู่ข้างหน้าเราไปทางเมนคันที่อยู่ด้านนั้นเริ่มแตกแถวมาเบียดเข้าขวากันแล้วกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้าขี่รถชิดฝั่งที่ชายแก่ผมขาวเดินอยู่พวกเราเริ่มขี่เข้าใกล้ด้านหลังชายแก่คนนั้นเข้าไปเรื่อยๆและเขาก็กำลังเดินเลาะตีนเขาออกหน้าเราไปจังหวะที่พวกเราขี่รถมาจนถึงตัวชายแก่ผมขาวคนนั้นแล้วผมและเพื่อนทุกคนพยายามมองไปที่ชายแก่แต่ชายแก่ไม่สนใจที่จะหันมามองพวกเราแต่อย่างใดซึ่งผิดปกติแล้วถ้าเขาเป็นคนแสงรถพวกเราสาดหลังเขาแบบนี้เขาต้องหันมามองเราบ้างล่ะพอเข้าไปใกล้ๆกลิ่นสาบคล้ายกลิ่นธูปเก่าๆมันลอยมาปะที่จมูกผมจนผมรู้สึกแสบจมูกแสบตาไปหมดตอนนั้นน้ำหูน้ำตาเริ่มไหลแล้วท่านใดนั้นก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อวิทย์ตะโกนออกมาสะลั่นป่าช้าด้วยความตกใจเอ้ยหนีเร็วผีหลอกพอสิ้นเสียงตะโกนเท่านั้นแหละเหมือนวงไพ่ของชาวบ้านที่เจอตำรวจมอไซค์ทั้ง4คันแตกคือบิดหนีกันเสียงท่อดังลั่นป่าช้าแทบแตกตอนนั้นโกลาหลไปหมดเพราะต่างคนต่างบิดหนีฝุ่นตลบให้ออกมาจากจุดนั้นแบบไม่คิดชีวิตตอนนั้นผมไม่ได้เลี้ยวหันไปมองตาแก่คนนั้นอีกเลยพอพวกเราออกมาจากทางแยกเข้าป่าช้าได้ก็พุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่รีบบิดมารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันซึ่งตอนนั้นเขาปิดแล้วไฟในปั๊มปิดมืดสนิทเสียงหมาเห่าหอนเล่นพวกเราซะหลอนซึ่งปั๊มน้ำมันตามต่างอำเภอสมัยนั้นแค่สามทุ่มเขาก็ปิดกันหมดแล้วครับแต่เราเอาสถานที่ตรงนั้นเป็นที่รวมพลรวมกลุ่มกันพวกเรามาจอดรถพักใจให้หายตื่นเต้นกันก่อนเห็นปะวะประโยคแรกเลยที่ประสงค์หัวหน้ากลุ่มมันยิงถามพวกเราก่อนหลังจากที่รถทุกคนมาถึงปรากฏว่าทุกคนเห็นตาแปะแก่ผมขาวเดินขยกขยเยกคนนั้นเหมือนกันหมดแต่มีการโต้แย้งว่าคนหรือผีคนหรือเปล่าวะหลังจากที่ผมเอาชายเสื้อปาดน้ำตาที่ไหลเพราะแสบตาจากกลิ่นสาบทูบแล้วผมก็โต้แย้งเพื่อนคนบ้าเลยวะแกจะลงขนาดนั้นจะมาเดินในป่าช้าคนเดียวดึกๆเดินๆไม่น่าจะเป็นไปได้ผีแน่นอนกูว่าวิทย์เพื่อนผมที่ขี่ยามาฮ่าเบลมันแย้งขึ้นมามันเล่าให้ฟังว่าตอนที่พวกเราขี่รถใกล้เขามาจนถึงชายแก่ผมขาวคนนั้นแล้วตอนนั้นผมไม่กล้ามองไปที่หน้าเขาแต่รถไอวิทย์มันอยู่ใกล้ที่สุดมันมองไปที่หน้าของชายแก่มันบอกว่าหน้าตาของตะแปะคนนั้นแห้งเหี่ยวแก้มตอบมากหน้าเหลือแต่กระดูกตาลึกเป็นโพรงสีดำซึ่งตรงจุดนี้ทำให้วิทย์ตกใจมากแน่ใจเลยว่าผีแน่ถึงอุทานออกมาซะลั่นป่าช้าแตกเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้เพื่อนผม2คนใน8คนที่ได้กระทำการลบหลู่คือกันและวิทย์ถึงกับนอนจับไข้ไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์ขนาดพ่อแม่มันต้องพาไปให้พระที่วัดรดน้ำมนต์เลยทีเดียวกว่าจะดีขึ้นมันคือเรื่องราวในอดีตที่ผมแค่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยมิได้มีเจตนาจะชี้นำให้ใครไปทำตามแบบผมเพราะบอกตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าโปรดกรุณาอย่าทำตามเด็ดขาดและก็ไม่ได้จะมีเจตนาที่สอนให้คนงมงายความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วปัจจุบันเพื่อนร่วมแก๊งทั่วป่าช้าจีนชุดนั้นของผมจากที่มี8คนร่วมตัวผมตอนนี้เหลือแค่5คนตายไป3แล้วครับก็จบไปแล้วนะคะกับคืนแห่งความทรงจำณป่าช้าผีดุถ้ามีคนท้าให้เราไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างในป่าช้าตอนกลางคืนและต้องไปคนเดียวทุกคนจะกล้าไปไหมคะช่วยเม้นบอกพร้อมกด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ